ممتاز دی یکتا دی جوړه نه لري مثل شبیه نه لري. دا نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و موسی و عیسی و هود و شعیب خدا گرد رسولان و نو دا رسالت کم ناوالا دا کار دی. نو چه محمد علیه السلام دا الله رسول چه دا پتاویلی غمیش و غوم و خلق و تداغ دا اخرت عذابو نبایان ولی چه بیا پا اخرت که عذاب در تگوری که ایمان را نولی چه محمد علیه السلام بیانی پرتاویلی بدلگیش آغا منیا دا نمانیا دا غره کم د مؤمنانو کامیابی چې نوح علیه السلام مو خپل ملګرو ته ورچ کامیابه کړی که ایمان راوړي او کامیاب هم سوله په کشتی کې ورسره ولاړه د ورسره نجات پیدا کړي چې نه منل خو غرق شو زی نه منل زی ورسره غرق شو. نو دغه قصه د دغه دپاره ذکر کړي چې د هغو دپاره یو تاریخي ثبوت پیش کړي چې دا دغه رقم خبرې دي. نو اوس ترجمې ته ګوري ولقد په تحقیق سره الله پاک وایي ارسلنا موږ په رسالت سره لیږلی رسالت سره مولېجل یو خو څوک واسطه دغه یو بل کار پکې یو دادی چې رسالت چې ما خبره پلانې ته ورسو ده اس نو ارسلنا موږ نوح علی السلام پر رسالت لېجل چې ته ما د طرف پر رسول زما خبره وخلبو ته ووا څوک نوح نوح علی السلام لېجل اله قومه وقوم ته د دمو ورلېجل پر دوه ته نو د دوه قوم ته مورلېجل د کومې خبره د پاره چې نو دسی وای چې انزه لکم ستیس دا پارا نذیرون بیرون که یه مبینون شکاره زستیس بارا دس خاص خلاصه خلاصه خبری در تکوه دا غصه سمدم چه دا رخ عذاب ستا پولیسیرات ستا دا غصه طول و ترازو ستا حساب و کتاب ستا خلاص خلاص خبری که دبلی و دکشنی سر پا خلاصی جمع نو تب خلقو تا داوه مجل جلی و نوح علیه السلام و قوم تا چه دینو و ینکوی و خبال قوم تا دا کمی خبری ولین یزه لکم ستیس دا پارا نذیرون بیرون که یما دا پا عذابو دا الله مبین شکارا و برملا و واضح او انده یه دا پارا زتیسی بیرون لا تعبدو چه تیسی عبادت و نکی دا ایچا الا الله ما سوا دا الله سخن دا نوح علیه السلام قوم زان تا بوتان در لودل چونو مانیه پر نویشتم سفاره که پر صورت نوح که التا ذکر سیوی دا یو بطنمی ودو دا بل بطنمی سواعو دا بل دا یغوثو دا بل دا یعقو دا بل دا نصر التا پر صورت نوح که پر تفصیل سر پر آیاتوی که دارا غیل جده یه بطان نو مان نو دا داغ بطانو چری دا ایچا عبادت بنکو کدوخ که الا الله یو دا اللہ لاتا بطانو تو ولیز غلیم پت پرون دبره و دغره نن چې تار اوره و دې تراشله بت دین جوړ کې بره بزر څه د عبادت ورس خدا غلطه خبره ده نو ان د رسالت چې د نوح سوې د کم کار د پاره ان د دې د پاره سوې لا تعبدو چې تش عبادت مکوې د هیڅ الا الله مگر نه یو د الله نو دا چې نبی علی صلوات و سلام د الله د وحدانیت خبر کې دا اوس نه بلاده کار خو د نوح علیه السلام د رسالت لومړنی ټکی دغه څه چې د عبادت به د بل چا نه کوي یو د الله د به کوي نو که څوک یې بده لګوي خو د نوح علیه السلام څه جیم بد یوسي نو دا نورو نبیانو څه جیم بد یوسي چې د ده د شرک خو داسې پاشته خو دا دعوت هغه وخت د ټولو نبیانو دغه دعوت دی دا یو بل نوح علیه السلام وسلام دا وجه خپل قوم ته ویل ول انی بشکه زه اخاف زه بیریږم علیکم پر تاسې باندې که دا زما خبرې ونه منی عذاب یوم الالیم عذاب د عذاب څخه یو من د اغه ورځ علی من خوره دردناک ورځ د قیامت ورځ دردناک ده چې هر انسان به د سټړي حتی چې ټول انسانان څه کوي چې انبیا به د نفسي ناری وي چې خپل ځان یې په غاړه کې یا لا پس پر ما پزل کوه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د افتخار په نصیب دي چې هغه باندې ته وایي چې امتي امتي الله پر امت پزل کوه نو تا خو سخته ورځ دردناکه ورځ نو نوح علیه السلام وجه خپل قوم ته دغه خبره وکړه چې که زما خبره نه منی زه پر تاسې باندې د دردناکې ورځې د عذابه بیریږم دا عذاب درته ګوري نو دا د عذاب خبره اوس نابلده ده نو چې رسول علیه الصلات وسلام یې خپل قوم ته کوي خپل امت کې کوي امت یې ولې پر ځان بدل کړي ته څه عذابونه راته دی دی کوي ته څه عذابونه راته دی دی کوي خو دا هغه دا خبره کړې ده نو دا خو هغه نوح علیه السلام دغه کار هم کړی دی یو من اهلیم د دردناکې ورځې چې د قیامت ورځ ده دا خود د د دعوت مرکز چې ورته کښې شو نوح علیه السلام چې قوم ته دا خبره وکړه اوس داسې ګوري د څه چې نبیانو په دعوت کې چې دي اول د واره سرداران درېږي دا قوانین چې موږ په خپل علاقه کې ملک ورته وایي یا خان ورته وایي نو په هغه وخت کې د سردار لپس کاری دي اول د حق مقابله دغه یا اکثر خلک دي راپورته کېږي الله وایي فقال ویې ویل الملأ السرداران ملأ چدی یا مطلق جماعت ځینې د لغت کتابونه وایي مطلق ټولی ته ملأ وایي

خو پر سرخان چې راوس کې جمانه دغه جوړی خو لکه زنه چې تر ریسه دغه چې مونږه پر سر پورته کې وبیده نه لري دغه نو بچر لکه زه چې شه وادم کې کورم لريم دغه سی بيجه لکه زه چې بيجه چې تا وس کړو مر خوب نه کولای چې ګوره تاسو ته خوب درځي ماته د درې کال کې نه بده سو نو بار به موږ ویل چې درې کال چې نه دی بده سو یا لاس کال نه دی بده سو ګوره خدا په زیارت تر موږ لري یا تا په عمر په شت څخه نه وکړه دغه یې ګرځیدلای نو بار به موږ چی شکړو بار به موږ ته منل چې ګوره خدای په زیارت لري لکه زموږ په عوامو کې د جاهلی خبره رواج ده د یو چا چې د بد کیږي برکت څه مغه د لوړ مقام سړی شعب سړی دی د دوه ستر پیسو د دان وز وس ورته وایي چې بزر دغه وز پیسو د دان وز ګوره دا دلیل احمق دی نو دی احمق دی دلیل ته خو تر موږ په زیلات نه لري تم خوراک کوي موږ هم خوراک کوو تم په بازار کې ګرځي ابرز په بازار کې نه نو زم بازار ته زمونه ته کوم اجتماع په زیارت لري وسته په ګرد عمر خلوتیا غاجه د ځانه جوړ کړی وای په سرویشت کار د کور نه راوتای لا به موږ ویل چې ګوره خو دغه رقم اچات کار دی د کور نه وځي بازار ته ځي خوراک کوي و د کوي چشل کوي دا ستا په زیارت ما ته راوښی چې په ما درې نو چې نه چې زه نه نه بیتم نه نه بینو دا درې هم سوال دی ګوره و ما نرا موږ نه وینو د کوم تیس لري علینا پر موږ من فرض نه فضیلت دغه قسم فضیلتونه چې دا اوس ما درته ذکر کړم بارای ول سلرم خلاتا بل دس د نظن و موږ ګمان کو کوم پر تیس کاذبین د درو غجنان ګد در غجنان سره یې سی بیا که مشرین علی سلام کې د نور در پسی ست در واغ د چې وازه د خدای رسول من عوذ بالله د دوی در واغ د چې ست ته اټ کی ګرد کاذبین است در غجنان است اوس هم د خانان خبر اوریدل د نوح علی سلام په مقابله کې الله او د فسر کې ګوره فقال الملأ ملأ دغه قوتو کې دوی د نوح علی سلام په مقابله کې ودر د سلور خبر یوړان کړل وس نوح علی صلوات و سلام د دې د خبرو جواب ورکړي کرا کرا پر راز پر دې خبر باندې قال نوح علی صلوات و سلام په جواب کې ورته ویل ولیا قوم ازما قوم ارئیتم تس بیان و اخبار وکي و مشت ان كنت کثیر زیم علی بینه پر یو ښکار او واضح دلیل من رب د خپل رب د طرفه څخه معجزه را ترا کړی ښکار معجزه درته وړاندې کړم و آتا او را کری بید الانی و ما تا رحمتن رحمت را ترا کری در رحمت سمراد نبوت دی من عینجی هی دخپل نیز در نبوت چو ارکی دا علا ارکی که دا خانان ویشی خو علا ارکی دا علا خپل خواش دا چه ارسوک نبکی اغا نبکی پا دی کتا صدا بید علا سر وی چه ولیتا نبکری خو دا علا اختیار دی ارچات رکل خدای و رحمت علا ما ترا کری دی نگور دوی خبری وکره رأیتم تیس بیان مکی و ماتی این کنتو که چیر زیم علا بیینه کن پر یو شکارا دلیل و معجزه من را بیده طرف چخه در خپل چه ما طرف خپل یو معجزه را کری تا چه شکارا کدارا سر امیه و آتا او را کری نی و مات رحمتن رحمت نبوت من عینجه در خپل نزد سخه فعومیه فتسوی داغ بیینه و دلائل و معجزه از ما علیکم پر تیس بانده رند عمی خورند والی تا ویل کیشه نو یو شی چې پر چا پوشه داسې ګواکې دا شی رون سستا و دماغ ته لار نش پیدا کولای چې ورننه ځنو پوشه داسې پر دبان نو زما دغه معجزه چې ځې ښکار کوم دا پر تا پوشه داسې ستا دماغ ته نه لویږي چې معنا دا څنګه کار دی وکي لکه زموږ د نبی علی صلوات و سلام معجزه ده چې وسپورمۍ ته اشاره داسې وکړه سپورمۍ دوی په لیس وس یو سړی دی د په دماغ کې دغه خبره نه راځي چې بابا دا د انسان تر وس ور کار دی چې سپوږمۍ ته داسې په ګوتې اشاره کوي او دا اولته په څو زره میلیونه کیلومتره لرې کې هلته سره دوه ځایه کیږي دا اوس ساده خبره ده نو خو هوښیار سړی چې فکر وتوي بره د دې خبرې څه زده کوي چې د دې سره بل غیبي قوت ورسره دی خو موږ به ګرد اشارې ورته دغس کوتوري به ورته دغس سپوږمۍ نه نیمای کیږي او دا چې نیمای کیږي بیرته سره راځي دلته بل قوت درکار دی چې هغه قوت غیبی قوت چې د الله قوت دی دا د انسانانو تر وس لوړ دی هغه سره ایمان ته لا پیدا کوي سرسری انسان چې ودغه ته سوچ نه وکړي ځا جادوګر یې پلانې هم جادو راځي کړ اوس ورته چې دا جادو خو ډېر فرق سره جادو په اسمان کې کله تاثیر کوي د دغه نوح علیه الصلاه والسلام قوم چې نوح علیه السلام دغه سوچ کوي چې ولزه ښکاره معجزه تشته ښکاره کړم دا یې او دا نبوت خود الله رحمتی ما که را کری همیه نو چه ستا دماغ تا دار خبر نشوی دا کوری دا جز ما ست ملا ما که داشت کرا بانده که خود تا بی اکلی ستا دماغ تا دار خبر نشوی گیش گوره پا عمیت نو پوشیده سی چوک دا غبینا و دا از ما دا لائل علیکم پرتیس پوشیده سی نو که دا غا ام وسی انو لزی مو کموها ایا نو لزمو موږ لازم ولای چې کومو پر تاسې باندې ها دغه بینه نو په زور ستا په دماغ زه درنه نه ایستای سم خو نه سم کولای و انتم لها کارهون و په داس حال کې چې انتم تسلا لها و دغه بینه او معجزه ته کارهون بدګلمنګ لا امیه کدایس په مضمون پوسه د نوح علی السلام د خبرې خلاصه داسو چې زه چې په حق نبی هم يم چې واقعي دا قصده او زما سره شکاره معجزه را سره هم دي مګر دا چې ستاج مختلار نشي کولی نو زه په زور په دماغ درنه نيستلی سم نو ته خو زه غواړی چې زه زور در سره وکم دلیل ته ستا دماغ دغه نه لري انشراح نه لري چې دلیل ستا دماغ ته نه ننوځي دماغ ته چې دلیل در ځي نه نور زور زه نشم در سره کولی چې په زور ستا په دماغ نه ننباسم کېدای سي په خبره پوهېږه لکه د مثال په طور پرځه که موږ تاسې په خپلو کورو کې اولادونه لرو یو سړی خپل زوی ته ګډ دی ګډ دی د پلار خبرې ښه نو ګرد حق یې چې ورته کوي اکثر دې پلار به نه وي چې زوی په بدو امر کوي د زوی دماغ کې دا د بابا خبرې نه شي وکېږي نو خو بابا یې اخر ورته وایي چې برای زوی نو په دماغ یې په زوره زه نسم درنویستلی چې الله دې ورځ چپه کړې ده ما خو نه پس در سره وکړي نوح علیه السلام دغسې ورته وایي چې نو زه که څه په حق نبی یم الله ما ته بینه را کړي دي ښکاره معجزې را کړي دي ما ته نبوت را کړي دي خو ستا پر دماغ چې زما دلایل پوښېده دي نو په زور یې ونه که نه ویستلی سم دا استفهام انکاري دي دا جواب ده دا ما قبل شو چې که دسې یې که دسې یې نو برای زه په زوره درنویستلی سم نو خو نسم کولی په زوره دا ستا په دماغ نه نه نوځي نو چې نه نوځي نو ګرځه دغه جاهل بیرته به ترجمې ته وګوري ګونې خدای سره ویل دوی قال ویول یا قوم اقم نوح علیه السلام رأیتم تسمع ته بیان وکي دا خبره راته وایي ان کنتو که چیرې زه یم علی بینه پر ښکاره د جل من ربې د خپل رب د طرفه څخه چا معجزې دي د نوح علیه السلام و آتانی اولا پاک را کری ما توی رحمتا رحمت چه نبوتی من عنده دخپل نیز فعومیت نو بیا پوشی ده سوی ده غزما ده لائل علیکم پر تیسی نو چه داس ام سوی نو لزیمو ایا نو زه لازیمو ولی سم مج لازیمو ولی سو کمو پر تیسی بانی ده کمو اغا کم دی مازی او برسر کری دی ایا نو لزیمو مج لازیمو ولی سو کم پر تیسی بانی ها ده غبی نو ده غدلائل ده زه پر تا لازیمو ولی سم پر مجبوره که ولی جسم و حال لا ده چه انتم تیسی لها اغلر کاریهون بدګنون کې امیاست وس کستا بد نه راتلای دغه خبرو چې لا به بیا ما کوشش تر سره کړو وس تلاسون دا غزه غس کې مې راته بیان او بد لا ام ځنی وړي وس نو بخي ولا که په زوستا و دې مخدود درنه کوم دا خبره په دوغه انکار کې راته ناس یم نو دا یو خبره دوه لره وکړه پسې ورته و یا قوم دا بل جواب د شورتو چې گای گای چې څوک د دروغ او چا دی او تاسو خو دروغ جنان یاست بار نو حال اسلام د شي جواب ورکي چې څوک چې په دروغ د نبوت دعوا کوي خو معلوم دا را دی د دوه دروغ ولي سره جوړ خو یو هدف لري هدف نو چې دی بار و یار راس د نبوت دعوا وکړه دا ګر د خلک چې ایمان در باندې راوړي بار ګورته چې پلان یې پر تایم لک روپی ایشي دی پلان یې پر تایم څلور لک ایشي دی پر تایم پنځه لک ایشي دی خو دغه د پاره خلک دروغ سره جوړي کبل کار کوي دا اوس چې په دا اوس وس دنیا کې په نړۍ کې دلته نبی پیدا دلته نبی پیدا نه جنا دروغه خو دا ته کوپار په سی ورلرو کې نور کارونه خې د جن ګرد سپکړه یو دا نبوت لا پاتو زدم دغه کار ګرځي بار چې په ګلی کې د ارمچا کارا وس چې نبی دا د نبوت خبره د خلکو په دماغ کې سپکه ښکار کی ان یو چاته په چې سی ورلرو کې شو نه ستو یو خری لای نه راک جواز چې شم زه نبی ابل تم ابل ام د پیسو د پار یا د کوپر ملک ته اواز وي چې زه به څنګه ولاړم او کفار ورته وښي چې ورسه د اسلام یا قران ته ښکنځل وکي یا نبی سپکه ابره چې مسلمانان ګری دی په واکه برای د حقوق بشر دی خوره کوي وزن نو زه بیا ادا غلار ورته جوړي خدا ګرد عمر د دایو منصب د پاره چې سوکه په لاس را وړي نو د دروغ د نو بوت تعوا کی نو خو ما په پښون تیس د روپی نه یو چې روپی را لره راک نو زه د څه د پاره د دروغ نو بوت سره جوړوم ګوره دا بل جواب سید نوح علیه السلام در طرف چتیس چ فرما ده درواغ جن حکم کوي شو ته په درواغ ور نبی د درواغ د نبوت دعوه خو خلق د دنیوي هدف ته پاره کی او زما دنیوي طلب تس لید د چ پټول جوړ می د 400 روپیه غوښته د خونه می د غوښته د غسیور ته وای و یا قوم ای قوم زما لا اسالو زخه غشتنه نکوم کوم سیسغه علیه پر دغه خبر پر دغه قور زما چې زه تیسته کوم چې د الله عبادت یوازې وکي ما لنده مال غشتنه خو ما سیسنه د کړي روپې به منی غشت نو ته ولې په ما د دروغ جن حکم کوي او مال دروغ خود د دنیوي ګټو د پاره خلق وای ان اجر الا علی الله ان ندی اجر ثواب زما الا على الله مگر نه خاص پر الله زه خو ثوابونه د الله سره غواړم چې ته بیا په ټونه یا ورکړي چې بیان وکم بارم راسي اوس کوم ما کوتي په ټور ته ورکړه خدای چم زنه وما انا بطارد الذين امنوا وما انا او نزيم بطارد ترچون کی الذين دا اغا کسان امنو چی ایمان را وڑی ستا خو بلا خبر دا اغا دا تاور ستا سر ارازیل در سران جا اغا نو امخ کی شیر سواغ دید و ام سوال ولی پتا خو گرد دا مسکنان پسی اغا خبر دا ما شام گولان لری تا پا دین نازیر چی پا ما دا اغا دی خلق پر ما ایمان را وڑی دی دی خو مسکن دی رازیل نو که زم راورم خوزو دی با یو زی بارا سر ناس دو نو از ما رتبت سواله د خانان چې دي سرداران گای گای په دغه د حق تر تر د ملګری نکی برای د حق خو ګرځي د مسکینان ملګری نو چې زم په پسې سم برابرونو په سب کې یو ځای سره ونیو زما د دنو څه فرق وسونه زما به مغه سب چې عالم علی چې د مخره علی هغه په ملاب شه دریږي ولته ما د دې سره مساوي کيه کده یې خو خبره ته شپې دی چې یو خو مسکین و شعر نه دی د دې په ځین کې دا و چې مسکین و شعر نه حال دا چې ګرد عمر مسکینان ته چا و شعر تر خانان و شعر یعنی دا قاعده در سره ولی خالا خپل قدرت خلقو تشریح ساجی صاحب څنګه وای وای بنادن ان چنان روزی رساند که دانا اندران حیران بماند دا الله یو قدرت دا غدی چه ونادان تا بداغه سی روزی ورس خورل رو که چه ابل دانا و اوشار گو تا فقاش نوی چه تازو مره دا کمی خواه گرچه دا دست زان وره که چه مرم داره که زی اوشار نوی ولا کمی دنیا پیدا کرده سون دنیا می خرق کرده الله بیا دا بر رکم خلقو تا وای چه داغه بی اکل تا وگوری ما سون دنیا وره رول کرده که پا اوشاری که دای خود اپلانه ریدی والا بوز دنیا در رو ده خو هغه هوشیار یې مګر وسې د خره ځلاغه وسې دي بارونه دي دو پور وکړه ته کوي دا بل فکر دا کوي چې دی نو به عقل لم دي نو خو دا دی یو سوال دا غوړل دا کمزوري در سره دا خو به عقل نم دي او بل دا دی کزې ایمان لرم ته ما دې سره یو ځای کښنه زما رتبه سره برابرېږي نو ته دا پس واخله بیا به زه درسم دا جواب عمر راکې دور زی پس اخستای ولا کسه ک مسکین دي که ارشې دي پر ما ایمان راوړ دي زما ملګری دي و ما انا او نه زیم به طارق ترچون کی یک شخصتون کی الذين اخر گل را امنو چ ایمان را وردی زدا څنګه به جان جلا کته وایا جلا ک نو زخ خان زم د صرف په بغل باندې کشرم دی ورته وای نو حال شم انهم به شک دی ملاقو دی ملاقات کو ان کی جراب هم در افسر دی خدا سبا مر کیج د مسکین خدا زید علا و حضور ته دریجه نو د علا په حضور کی چې د ما شکایت وکي چې ما ایمان پر اوری د زده مجلس په سی وخت د دې جواب څوک لري نوح علیه السلام چې اتل سواره د عمل اوس اداره وکړي ولې چې پتا دی نه لګیږي دوی په وازه ولا حکم کدي ایمان زړه غواړي راسه د پر بغل کې شنه ایمان راو ته کې ارازیل بولې کې هر شی بولې خدا مؤمن دی زه نسم شخص دې ځان نسم چې لا کوي و ما انا او زنایم بطارج ترټون کې په اخستون کې جلا کوون کې الذين ذا اخر امنوا چې ایمان راوړ دي ولې انهم به شک دي خو ملاقو ملاقات کوون کې جرابه هم د خپل رب سره ده دي د دې دراب سره ملاقات کې خو بیا بربط زما د طرف عارضه و ولكن اراكم قوما تجهلون ولكن دون خبر د نيزه چې نوح عليه السلام ارا زوینم کوم تسي قوما دس قوم تجهلون چې جهالت په تابع کړی تم لا تر راځي ولا ملائکه و ولا سی بیا کلی په تاکید اول اجدا غ بیا کلی د چوا انسان بو ګور رسول ګور بابا رسول خو یی انسان ده ته بیا دی رسول به پیری که به ملک خو انسان به نه خاوله بیا کلی اجدا بل بیا کلی اجدا غ د چ مسکین په تا پسې دی نو زنه پسې کیر مسکین تا کم خو خوغه جلا خپل ایمان لري خپل ایمان لري نو تس اصلي جاهلان خلک اسنه پو خلک اسنه بل یک جواب کوتور و یا قوم د نوح علی السلام خبرې که تس ګوري ګرد په سر کې یا قوم یا قوم یا قوم د وسره د درېم وردی ويا قوم اي قوم اسمع من ينصرني من الله من ارغسو ينصرچكو مكي نيزما من الله ده الله تعالى ده بير ده خاطر چوي الله تعالى ما ونس وننس ده خاطر ان ترتو كزچي ان تر ويا قوم اي قوم اسمع من سوق بينصركم مكو كي نظام فتجمع كي زمخ خطاوت بش دقيق بخورتو كي نوح عليه السلام بل دا خبر وكر ورشنو چ زدي بس واخلم دا الله په مقابل کې بیا زما کومک سوق کی چې دا الله سي بخلاص کی الله ما رټنګینو استاد اولي په شخص دا صورت وای ويا قوم اي قوم اسمع من سوق بينصركم مكو كي نظام امداد بو کی زما من الله دا الله د غریب ته چې ما دي خلاص کی ان ترتو کزه وشړم هم دي افلا تذكرون افلا تذكرون اياتش دوغنه فکر او سوچ نه لري دوغنه پنتس نه اخلي شکه نوح دغه مسکینان مؤمنان د ځان په سواخلي او د دې د اداسر ملاقات کې الله بزما غریبته کې بیا د الله سم ما څوک خلاصي خلاص کوټ کې بیا د الله سره خلاص و نو زما کومک به څوک نو زه د الله د خلکو پر چم ورزه د الله په غیر نه ورزم زه د الله تعالی مخابله نه کوم کله ایسو مضمون پوس واس من څوک به يم سر کومه کو کې نظام من الله د الله د غریب ته څخه د الله د نیولو څخه چې الله ما ټینګ ان ترتو کذب سی واخلم هم دغه مؤمنان افلا تذكرون اياتش دغنه تذکر و دغنه عقل نه لري دغنه پند نه لري د خبرې څخه فشي ورتوي د دې په دعوه کې بل دا خبره و په خوا د نبی علی السلام سم کفارو دا غشتنه کول دي کفارو وایي برر ستا سره کوم چې خزانه در سره دي نو چې د الله رسول خو د ماشام پر ګول قدرت نه لري نو پر الله خو خپل رسول ګران استاد خو وایي چې د سرو زرو خزانه در سره وي خزانه دي کوم دي دا یو بلی اوشت تا چه دا الله رسولی زما قریب دا پینزه کال کیجی نست ورک دی چیری دی رویش کده غلط نای خبر تا سنگ رسولی دا دا غیب و علم دا دی دا رسول خاصه بداله لکه اوز چیز مش خارج چیم سو دا ولایت ورطا پلانه وجه دی دا وجه نمونی کم جی چه پچ پر معلوم جی بابا پچ پر نه پر ولی معلومی جی نه پر رسول معلوم جی دی سوال دا غدی بارا نه کم دی چه پر تا پچ معلومی جی بلی دا خبر کوله چی دغه د مسکینان خبره دا درې سره په دغه آیات کې پر لران غاړي د ګردو خبره جواب کې دي شوته وای ولا اقول او زخ نه وایم لکم تسل رجعین دی په نظم خزائن الله خزانه د الله جنوح علی السلام ما د خزانو دا وکړه ده ما خو به د خزانو د عوانی کړی چې تر ته وشه تا چې خزانه یا د وجه چې خزانه دي کوم دي خزانه زخ تا ته دا هم چې وایز د الله عبادت کوه زه تا د الله و یګانګی ته را بولم و یک تاوالی ته را بولم ته د خزانو خبر راپورته کې چې خزانی دي کوم دي ما د خزانو دعوه کړه کړی ده ولا اقول زه نه وایم لکم تسلر چې عندي په نظ ما خزائن و خزانی دي الله د الله دا خو یوه خبره چې تاسو ته خزانو غوښتنه کوي دا زه نه وایم درسره ولا اعلم الغیب ولا اعلم ان ذا خبر الغيب فبوت سرنام خبر لكن نوح عليه السلام چ په غیب نه دی خبر محمد عليه السلام پوری چ راځي دا غرد نه بیان په غیب نه دی خبر نو چ نه بیان نه دی په خبر وجان بده کی مخه په خبر وجان هم اڅ د غیب علم نه دی کشف معجزه جلا دغه خاص خاص زایو نه دی چ الله به نبی په خبري یا به ولی په خبري یو عل العموم په غیب خبر کیا دا خصوصیت الله عز وجل دی کی هر څوک بنده ته ثابتي هر بنده ته چ ثابتي په کافر کیږي په خبر تا د قران نص دی ولا اعلم او نزع علم لم الغیب پر غیب باندې اجتماعات واشته کما چ په غیب خبره ما کړه د غیب دعوی کول ولا اقول اني ملک بل خبر بدی دا کول ورنه ته چې انسان ته څنګه رسول شو رسول خو بنو ملک کېدل دور ما د ملک والی دعوه نه کړې ته ولې د رسالت او د انسانیت منافی سره بولی زه انسانم رسولم د ملک والی دعوه نه کوم ولا اقول زنوام چې اني زه ملک ملک دا درې ولا اقول او نه زوام للذین اغه کسانو لره تزدری چې خوار یې ګنی اعیونکم سترګی ستاسی چلان یو اچي هیڅ کله باور نه کوم دیت الله تعالی پاک خیرن خیر دا خو ساده خانی دی مغد چې دونه پر لپړ سي د لیدي چې مسكين و خیر ډیر سره ډیر مسكين په ټوله ژوند ولاکه پر خیر پیښ ولاکه د شيګونه خبره زنیواره زه دغه بیا کلی خبره نه کوم مسكين به الله عز وجل بوجت خیر وکي خیر معنا صحیح ایمان به الله ورلره ورکي د اخرت جنتونه به الله ورلره ورکي ستا په ځین کې دا چې مسكين دی نو د ژخې دی مسكين نو د ژخې به وي څه سره لري ولکه د خیر خبره زین ویني ولکه پر هدایت کې ول دا کارم زنه کوم ته دې خوښتره دا غوچ پته د مسكينان پر سي دا خو نه په هاندې د دې ایمان سره څه ایسب څه واخه چې موږ در سره ټاج دور مؤمن به خیر به الله نصیب کې دا غدي الله پاک د هدایت کې ایمان په نصیب دي ته د دوه دنیا سره سره غې نه مؤمن ولا اقول زنه وایم للذین اخر قل لا تزدري چې خوار یې ګني ازدرا یو و یو چاته چې په خوار سترګه ګوره وای پلانیته په حقیر سترګه وکته په کمزور سترګه پلانیته په شس سترګه وکته نو نوح علی السلام نو زه خلکو ته نه وایم تز دری چې خوار یې ګنی اعیون کوم سترګې سیس ای سردارانو چې تاسو په سترګې کوم څوک خوار دي زه نه وایم کوم خبر چلان یو اچ یې هیڅ کله باور نه کی هم دیت الله تعالی فق خیرن خیر چې دیت هیڅ کله خیر الله پاک نور کی ولې نور کی دغه دی خیر ور کړ دی معنی راوړی دی الله اعلم بما انفسهم ولزنا وایم دا خبر چې دای په ژوند پر خیر ولا که پیښ شي هم خو الله الله پاک اعلم او خبردار دی بما په هغه ټول خبر په انفسهم چې په ځانو کې د دی د په نفس په زړه کې چې د ایمان کوم خبر د خو هغه الله خبر دی چې د ایمان صحیح لري کدا ما دې دریا ایمان دی ته څنګه ماته وایې چې د ولا که ایمان زدی ولا که یاسی سی په واخله زه د تنسم ولا الله بدته دغه د ایمان سرمایه په نصیب کړي په زړه خدای خبر دی په ظاهر هغه د کلمه وایز ما سر ملګری دی را سره دی نو الله الا اعلم خبردار دي بما فاغ خبر في انفس مش بزانو كده دي كتب يا بشوا اخوا نوح عليه السلام اني اذا من الظالمين اني بشكزا اذا فدغ وقت كذا دغ مساكين جواب كما شبع باس تاو دي ايمان يا سرس هذا زكاش كخبل خارجي كذا تاو دي ايمان تغس في ايمان فيجرنا اني اذا فدغ وقت من الظالمين خما خاد ظالمان اسم كم دا كار وك او حال نوح عليه السلام تسوك ظالم وليس نوح علیه السلام دا کارم زنه سم کولای نو د دې د خبرو د غشتونو چې یبل ته په غیب کومه چې خبره کومه چې خزانه لري کومه چې ملک ته خو انسان دول د غیب لازنه وای نو ولکه د خزانو دا وکوم نه د غیب دا وکوم نه د ملک والی چې زه ملک ملک سمرا د ملایکو پرشته چې مفته نه د پرشته واجه دا وکوم او دا چې توا ودو خلکو توا چې تس ایمان سي نه دی ولر سي مسکینان خلک سپ ایمان کله پېږه ول دا کارم ولاګه کوم چاله بدی پر خیر نه پېښ ول نه پېښ خدای دې پر خیر پېښ کړی ونی دا زه خبره خو حالات معلومی جماعت کل معلومی بی او کذا پر داس سر بیه توایا جواب کستا پا قولو کم اینی ایدل من الظالمین اینی زبی شکر پا داغ وقت که دا ظالمانو سخیمه که دا کار زوکم چه واقعی مومن فقط تا مسکنک دا وجه جواب کنج تا مسکنین و تا مومن سمنه نو در داغ زای پوری دا نوح علیه صلاة و سلام دا دعوت او دا قوم دا جواب او بیا دا دا جواب قوم دا سنگ جواب که دا ودیت سنگ جواب دا یو پڑاو چه در داغ زای پوری مروه قصای نو ورده تقریبا تر نسل ویشتم آیات پوری علت بار جریان داری و سپریو جرشم مروه داری دون دا قصه که نور جریان هم سرازی دا دعوت نو الله عز و جل دا طول انبیاو اغا صحیح دعوت شدی زمور ایمان پر نسیب دی شمور پر دو خبرو ایمان دی چه ار نبی چه دی خپل قوم دی حق حق خبر رسولی دی دا دی دی ایس خبر را دمجنکو و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین.